ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुखदेव गोस्वामी उपस्थित थे, महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ के उनकी राजत परिवार सब कुछ जो थे वो बड़े सम्राट थे, पूरे दुनिया के सम्राट थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के यमुना तट पर बैठ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि 7 दिन में और 7 दिन के बाद मैं मार जाऊंगा एक ब्राह्मण के लड़का के अभिशाप के द्वारा, उसका मरण होता था। तो इसलिए परीक्षित महाराज एक विद्वान और बुद्धिशाली सम्राट राजा होने से सोचते थे कि अभी मेरा क्या खाता था, क्या करना चाहिए, मैं मार जाने वाला हूं तो अभी क्या करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो वो प्रश्न का उत्तर मिलने के लिए सब कुछ छोड़ के यमुना के तट पर बैठ रहे थे और समस्त जगत से बहुत ऋषि मुनिगण भी उपस्थित थे वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि परीक्षित महाराज एक अजन्म भक्त थे, मतलब उनके जन्म से श्री कृष्ण का परम भक्त थे। तो इसलिए वो सब ऋषि मुनिगण जो बोल रहे थे कि जीवन का उद्देश्य ज्ञान अवलंबन या योग व्यम करना ध्यान करना इत्यादि, वो सब परामर्श राजा परीक्षित स्वीकार नहीं किए। राजा परीक्षित सोचते थे कि यदि कृष्ण कथा यदि कृष्ण के संबंध में नहीं ज्ञान नहीं मिलेंगे तो उससे क्या कल्याण होगा, क्या फायदा होगा। तो वो सभा में अचानक सुखदेव गोस्वामी आए थे, पधारे हैं। और सब ऋषि मुनिगण सुखदेव गोस्वामी के चमत्कार विशेष रूप लक्षणों लक्ष्य करके उनके सिंहासन ऊपर बैठा दिया, क्योंकि सब खाली सुखदेव गोस्वामी का रूप का दर्शन करने से समझ लिया कि ये सुखदेव गोस्वामी हमारे से बहुत बहुत उन्नत है। हम ऐसे बोलते वैसे बोलते योग करो ध्यान करो ज्ञान इत्यादि करो, लेकिन हमारे सामने एक परम मुनि है सुखदेव गोस्वामी जो पूरा रूप से आत्म साक्षात्कार किया है। तो सुखदेव गोस्वामी को बैठा के सब श्रवण करने के लिए प्रस्तुत थे और सुखदेव गोस्वामी उनके वचन शुरू किया। तो पहले महाराज परीक्षित को अभिनंदन किया कि महाराज परीक्षित तुम्हारा प्रश्न जो हो वो बहुत अच्छा प्रश्न। महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि वो सभी मानव का क्या कर्तव्य है, विशेषकर जो मर जाने वाले हैं मरण के पहले क्या करना चाहिए। तो इसके पहले सुखदेव गोस्वामी बोले करिया नहीं सत्य प्रश्न कृतो लोक आत्मवित समतपुं संशोध व्याधिशु या परा। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न धन्य है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है। ये प्रश्न का उत्तर सभी श्रावण के विषय में मुख्य है और सब आत्मतत्वित मतलब सब ऋषि मुनिगण ऐसे प्रश्न अनुमोदन करते हैं। अभी शुक्रदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं, उसके बाद श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र निनाम संति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। शुक्रदेव गोस्वामी मंतव्य कहते हैं कि बहुत लोग है समाज में और बहुत प्रकार लोग और बहुत प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज आप प्रश्न करते हो लेकिन देखते हैं समाज में बहुत बहुत प्रकार लोग हैं और बहुत बहुत प्रकार प्रश्न करते हैं, लेकिन वो सब प्रश्न जो करते हैं आत्मविद समता नहीं है, मतलब आत्मा के बारे में नहीं है, खाली शरीर के बारे में या मन के बारे में, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं है। तो सभी प्रश्न जो है पैसा कहाँ है, मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा और राजकीय स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि, यही सब भौतिक प्रश्न भौतिक बातचीत, उसका अंत नहीं है। हम जीवन भर इसी प्रकार वार्तालाप करते हैं, लेकिन वो सब प्रश्न करना और उत्तर मिलने से कोई संतुष्टि नहीं होते, क्योंकि इस मानव जन्म में आत्मा के बारे आध्यात्मिक कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा करना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र की पहले वचन की आधी इस दुर्लभ मानव शरीर मिलके परम सत्य के बारे में परम ब्रह्म अध्यात्मिक उसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि मानव जन्म में भगवान की दया से हम यथेष्ट बुद्धि मिलते है, जैसे कि हम इस प्रकार प्रश्न कर सके वो सब पशु पक्षी बैल घास वो सब जीव है जीर्ण है, लेकिन क्षमता नहीं है उस प्रकार प्रश्न करना, खाली मनुष्य उस प्रकार प्रश्न कर सकते, लेकिन अधिकांश मानव उस प्रकार प्रश्न खाली भी नहीं करते, खाली पूछते पेट कैसे भरना है, पैसा कहाँ है, नया फौज जारी कैसे खरीदना है, कैसे चोरी करना है, किसी न किसी प्रकार से फौज का चलन चाहिए, खरीद लो चोरी लो किसी न किसी प्रकार से बड़ा आदमी होना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे ही पशुवत जीव वो सभी पशु क्या करते है, आहार निद्रा भय मैथुन चार खाते है सोते है फिरते है मैथुन करते है स्त्री पुम संबंध बाथरूम जाते खेत में मऊ त्याग करते और उसके बाद वो सब जीवन भर इतना व्यस्त होना खाना के लिए खाना पीना सोने के लिए और उसका अंतिम फल मार जाते, तो पशुओं वैसे और मनुष्य भी वैसे, लेकिन इस मानव शरीर में यही अवसर है परम सत्य के बारे में पूछना। और इस श्लोक में शुक्रदेव गोस्वामी ऐसे लोग जो परम सत्य के बारे में कभी नहीं पूछते वैसे लोगों को तिरस्कार करते हैं, मनुष्य जो मनुष्य नहीं है द्विपद है जो पांग है, इसलिए द्विपद पशु का लोग, क्योंकि मनुष्य का क्या लक्षण है कि दो हाथ है दो पांव है, नहीं जो इस प्रकार प्रश्न करते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, मेरा क्या कर्तव्य है, कैसे भगवान की सेवा करना है, तो यही प्रश्न करना चाहिए। यदि हाँ जीवन और इसी प्रकार प्रश्न नहीं करते हैं और खाली खाना पीना सोने के लिए व्यस्त रहते हैं तो क्या होगा हमारे अगले जीवन में, तो वैसे करेंगे तो उस प्रकार प्रश्न करेंगे, खाना पीना सोने कहाँ पर, लेकिन हम वापस मानव शरीर नहीं मिलेंगे। आगा हमारे खाली यही रुचि है खाना पीना सोने के लिए, और लड़की कहाँ है, तो हम वो अवसर मिलेगा लेकिन मानव शरीर में नहीं है, शायद सुअर शरीर में, क्योंकि सुअर भी खाते ही फिरते ही सोते है, और सुअर की बच्ची के पास आनंद संभोग करते हैं, तो वो पशुवत जीवन है, पशु के समान। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में ऐसे कहते कि परीक्षित महाराज, अभी तक तुम राजा थे, तो राजा तो साधारण लोगों के ऊपर और शासन करते, तो अभी तक परीक्षित महाराज राजकीय समाजीय इत्यादि वो सब भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहे थे। अभी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोलते है अभी वो सब कुछ छोड़ दिया, तो अभी मन भी वो सब भौतिक विषय ऐसे अनासक्त होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत समय देखते हैं, ऐसा होते है कि एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ देते, त्याग करते, अभी मैं सन्यासी हूँ, सब कुछ छोड़ देते, परिवार बिजनेस सब कुछ छोड़ देते, फिर भी वो सब कुछ एकदम छोड़ देते, लेकिन मन में आसक्ति रखते, तो सब कुछ छोड़ के ऐसा होते है बहुत, तो एक तीर्थ स्थान में निवास करते, फिर भी वापस आ सकती आते, तो एक सुंदरी युवती वहां बोलती है, भौतिक जीवन इतना खराब नहीं है, ठीक है मैं वापस प्रयास करूंगा भौतिक सुख के लिए, ऐसा होता है। हमारे एक भक्त बोल लेता है जो बड़ौदा में रहते, कल मुझको बोला कि कुछ दिनों पहले प्रिजन में प्रोग्राम की, तो प्रिजन में 2000 प्रिजनर, क्या बोलते हैं, बंदी थे, कैदी थे, वो उर्दू शब्द संस्कृत बंदी हो, तो उसमें 3 सन्यासी थे, रेप केस, हरे कृष्ण, दुर्भाग्य मतलब बदमाशी है, एक तरफ से बदमाशी हम बोल सकते हैं और दूसरे तरफ से हम दुर्भाग्य हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि लग गए किस लिए सन्यासी हुआ, क्योंकि छात्र था कि आपसे हम और ऐसे भौतिक विषय में लिप्त नहीं होंगे, लेकिन वो काम का प्रभाव से पतन हो गया है और पुष्प का पतन हो गया, तो वो दुर्भाग्य की बात है, वैसा हो सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते है वैसा नहीं होना चाहिए, अभी त्याग करने के लिए आया, अभी वैराग्य होना चाहिए, तो आप ऐसे सोच सकते परीक्षित महाराज का खाली 7 दिन का, तो खाली 7 उसका मरण के पहले, उनका मरण के पहले खाली 7 दिन का, तो कैसे 7 दिन में परीक्षित महाराज का आसक्ति हो सकती है, क्योंकि जानते हैं कि 7 दिन में ही मैं ना जाऊंगा, उसमें ही कोई प्रश्न नहीं, तो कैसे परीक्षित महाराज उसी स्थिति में वापस आ सकते हो सकता था, संभावना है, श्री चित महाराज भगवान का परम भक्त शुद्ध देखिए भक्तों कभी कभी जैसे हम जैसे साधारण भक्तों व्यवहार करते हैं जैसे कि हमको शिक्षा दे सकते शुद्ध गोस्वामी महाराज शिक्षित से करते हैं राज्य करो महाराज होना चाहिए तो महाराज परीक्षित आसक्ति का प्रश्न नहीं था लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो आदर्श गुरु है तो आदर्श शिष्य के द्वारा अनादर्श शिष्यों शिक्षा देते हैं। जैसे श्री कृष्ण आदर्श गुरु थे सबके गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु और उनका आदर्श शिष्य थे अर्जुन एक घंटे में अर्जुन पूरा परम ज्ञान सत्य ज्ञान आत्म ज्ञान समझ लिए तो आदर्श शिष्य है मतलब भगवत गीता सुन के सब कुछ सच साक्षात्कार किए लेकिन ऐसे देखते ही बहुत बड़ा बड़ा पंडित है जो जीवन भर गीता पढ़ते फिर भी कुछ भी नहीं समझते राजू एक आदर्श शिष्य तो वो आदर्श शिष्य के द्वारा श्री कृष्ण सब विश्ववासी को शिक्षा दे रहे थे इस प्रकार भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के द्वारा हमको शिक्षा देते परीक्षित महाराज को आना साक्ष होना ऐसा उपदेश देने का कोई जरूरत नहीं था लेकिन हम जो अभी भागवत पढ़ते हैं हमारे लिए वो शिक्षा लेना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि हम कनिष्ठ भक्त हैं हम भक्ति तक जगते हैं लेकिन पूरी भक्ति जब तक हृदय में वो सब आसक्ति काम क्रोध लोभ इत्यादि रखते हैं तब तक वास्तविक कृष्ण भक्ति का प्रकाश नहीं हो सकते तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वो भगवान सभी अवतार की लीलाओं और विशेषकर दशम स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला वर्णन करेंगे परंतु जब तक हमारे हृदय में वो सब कलुष काम क्रोध लोभ इत्यादि रखते तब तक श्री कृष्ण की दिव्या लीला पूरा समझना संभव नहीं होगा तो इसलिए एक तरह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्ति करना प्रेम श्री कृष्ण का प्रेम करो और दूसरा तरफ कहते हैं वो भौतिक परिवार कुटुम्ब बिजनेस पैसा साम्राज्य इत्यादि वो सब के लिए अनासक्त होना चाहिए तो एक तरफ पर बोलते हैं प्रेम करो और दूसरा तरफ अनासक्त श्री कृष्ण के की चरण सेवा के लिए आसक्त होना चाहिए और सब जो नायक है सब जो भावबंधन का कारण है वो सभी से अनासक्त होना चाहिए तो पहले यही बात करना चाहिए पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नहीं बोला रास लीला या मक्खन चोरी लीला या नृसिंह लीला या विश्वरूप लीला कैसे भगवान वो सब सृष्टि करते वो भी परीक्षित महाराज को नहीं बोला पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बल है अनासक्त होना चाहिए अर्थात तुम बड़ा सम्राट था अभी तुम शिष्य हो शिष्य जब आते हैं ऐसे अभिमान या अहंकार नहीं होना चाहिए कभी कभी हम सुनते हैं वो बहुत एजुकेटेड है वो ऐसे लेकिन शिष्य होने के लिए ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए मैं शिष्य हूँ लेकिन मैं PhD शिष्य हूँ और वो अशिक्षित वो क्या बोलते हैं वो अद्भुत अच्छा बोलो वो मैं उससे बड़ा वैसे अगर ऐसा अहंकार है तो हम शिष्य नहीं हो सकते क्योंकि शिष्य का मतलब शासन ग्रहण करते शासन का मतलब गुरु शिष्य को बोलते ऐसे करो वैसे मत करो लेकिन लेकिन अगर वो अहमता हो कि मैं इतना बड़ा हूँ और मैं PhD हूँ और गुरु का लगना फंड नहीं कर, तो कैसे सीख सकते? तो पहले शिष्य होने के लिए अहंकार रहित होना चाहिए। तो पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते है सब गृह में भी जो है जो वो सब माया में फंस गया है, तो कुछ तिरस्कार कर सकते, क्योंकि परीक्षित महाराज को कई दिन पहले दो क्या दो तीन घंटे पहले गृहस्थ या गृह में दो गृहस्थ गृह में भी दो शब्द लगभग एक ही है, लेकिन गृहस्थ का मतलब जो गृहस्थ आश्रम में रहते है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, और गृह में भी जो गृह में रहते है और आध्यात्मिकता के बारे में कोई धारणा नहीं। तो संभव था कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की बात सुन के रुष्ट गुस्सा हो सकता कि क्या मुझ क्या बोलते हैं क्या लड़का है, छोटा लड़का है और मुझको ऐसा बात बोलते हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ तो मुझको सम्मान देना चाहिए। नहीं, शिष्य गुरु को सम्मान दे, लेकिन गुरु सभी शिष्य को सभी प्रकार तिरस्कार कर सकते और शिष्य का ग्रहण करना चाहिए। गुरु जो करते है वो सही है और मैं जो मैं खाली मूर्ख हूँ, तो ऐसे मनोभाव होना चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और उनका यौवन काल में निमाय पंडित नाम से ख्यात बहुत बड़ा पंडित है, एक दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी नवद्वीप में आया है और नवद्वीप के सब पंडित भाग्य है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसको क्या बोलते जीत लिए। तो इतना बड़ा पंडित, बड़ा पंडित मतलब सब कुछ जानते हैं भगवान, जैसे एक ब्राह्मण कार्य करते चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी उनके गुरु के पास जाके दीक्षा मांगते और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करे लो शासन। चैतन्य महाप्रभु बाद में वो वाराणसी बहुत मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती 7000 मायावादी सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी बहुत दम्भिक होते अहंकारी। तो चैतन्य वो सब मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्र पढ़ते और सोचते हैं हम बहुत बड़ा ज्ञानी, परंतु चैतन्य महाप्रभु वो सब सन्यासी के बीच में बैठ रहे हैं, बोले कि वास्तव में वेदांत के बारे में मेरा कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा गुरु मुझको बोले गुरु मोरे मूर्ख देखी करे लो शासन, मेरा गुरु मुझको बोले तुम मूर्ख हो, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु मूर्ख हो? चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञानी है, कोई प्रश्न नहीं है कि कुछ ना कही है कि चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते, लेकिन यही मर्यादा है कि शिष्य जब गुरु के सामने उपस्थित हो तो ऐसे ही सोचते मैं कुछ नहीं जानते, अगर सोचते मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो कैसे शिक्षा ले सकते, तो ऐसे गुरु के सामने जैसे मूर्ख होना चाहिए, मतलब मूर्खता नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे भावना होना चाहिए कि गुरु जो मुझको बोलते है वो सही है, जो मैं सोचता हूँ वो गलत है। गुरु मोरा मोर के देखी करे लो शासन, शिष्य शिष्य का मतलब जो गुरु से शासन लगे करे लो शासन। मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। चैतन्य ईश्वर पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु को बोले मूर्ख तुम्हें, तुम मूर्ख हो, इतना बड़ा ब्राह्मण ब्राह्मण पंडित मूर्ख तुम, तुम्हार नहीं वेदांत। जब दीक्षा लेना है तो गुरु से ही कुछ शिक्षा लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते थे कि मैं गुरु से वेदांत वेदांत दर्शन सीख लूंगा, लेकिन ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को बोले मूर्ख तुम ही, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम उपयोगी नहीं हो वेदांत पढ़ने के लिए। कृष्ण मंत्र जपा सदा हे मंत्र सदा, तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, उसमें यो सब वेदांत ज्ञान है। जप करो, नाम करो, नाम बिना कली काले नहीं आलो धर्म, सर्व शास्त्र सार नाम ही शास्त्र मर्म। तुम हरे कृष्ण जप करो। इस कली युग में कोई नहीं है जो अच्छी तरह वो वेदांत ज्ञान समझ सकते, इसलिए इस सब के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जाप कीर्तन करो, उसमें वो सब वेदांत ज्ञान का साथ मिलते हैं। लेकिन खाली वेदांत पढ़ने से हम क्या मिलेंगे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से उसका क्या मतलब है, ब्रह्म क्या है। जन्मा वेदांत सूत्र में है और पहला वचन है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी वो ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। फिर द्वितीय वचन जन्माद्य से यतः, वो परम सत्य क्या है, परम सत्य जो वो वस्तु है जिससे सब कुछ निकालते हैं, जिसमें सब कुछ रखते हैं और जिसमें अंत में सब कुछ वापस जाते हैं, तो वो परम सत्य क्या है। तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते, खाली जो भक्तों है वो लोग समझते, क्योंकि परम ब्रह्म गीता में श्री कृष्ण कहते हैं परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म, मैं परम सत्य हूँ। परम सत्य क्या है, श्री कृष्ण, लेकिन वो वेदांत सूत्र पढ़ने से साधारण लोग उसको नहीं समझते, इसलिए ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु का बोले मूर्ख तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। चैतन्य महाप्रभु का वेदांत अधिकार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, वेदांत कृत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वैदिष्ठ सदैव अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, मतलब वो सभी वैदिक साहित्यों का मूल लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को जानना। और वेदांत कृत व्यास रूप में भगवान श्री कृष्ण वो वेदांत सूत्र रचना किया और वेदविद, उसलिए निश्चय ही श्री कृष्ण जो वो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान का आधार है और वेदांत कृत वेदांत रचने वाले अवश्य ही श्री कृष्ण वेदविद है, वो सब वैदिक शास्त्र मालूम होने वाले। लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु का शासन ग्रहण किया। तो अगर हम सोचते हैं मैं इतना बड़ा हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा वैरागी हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो ऐसा सोच लो कि हम चैतन्य महाप्रभु के समान नहीं, हम परीक्षित महाराज के समान नहीं है, अर्जुन के समान नहीं है। लेकिन तीनों आदर्श शिष्य होने से गुरु के शासन ग्रहण किए और गुरु से सीख लिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संदीपानी मुनि से समस्त वैदिक ज्ञान सीख लिए। श्री कृष्ण सभी ज्ञान का समुद्र है और सब ज्ञान श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण के बारे में है। लेकिन हमको हमको उदाहरण दिखाने के लिए श्री कृष्णा गुरु ग्रहण किए और गुरु से सब कुछ विषय से अनासक्त होना चाहिए। अगर हम भौतिक सुख चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते, वैराग्य विद्या भक्ति का भक्ति का भक्ति नहीं दो स्तंभ है, वैराग्य और विद्या। पहला वैराग्य, वैराग्य विद्या। अगर वैराग्य नहीं हो तो विद्या का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि विद्या विद्या का लक्ष्य वैराग्य और वैराग्य से ही विद्या है। तो वैराग्य विद्या विद्या आज का वैरागी कौन है और विद्यार्थी कौन है? विद्यानंद नहीं बहुत विद्यार्थी है, लेकिन वो भगवान सुनते हैं और इसके पहले उसके कीर्तन करते हैं और सेवा भी करने चाहिए। भक्ति में कैसे प्रगति करने चाहिए? कीर्तन करने चाहिए, जाप करने चाहिए, श्रवण भी करने चाहिए, सेवा भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खाली कीर्तन कर, अगर हम इतना उन्नत भक्त हो तो हम खाली कीर्तन कर सकते, लेकिन साधारण नवीन कनिष्ठ भक्त वैसे नहीं कर सकते और सदैव नाम करके भी तो मन स्थिर नहीं रखते। तो इसलिए कीर्तन करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। भक्ति में ये बहुत अंग है। 64 भक्ति अंग है, जिसमें पहले गुरु सेवा करना चाहिए, गुरु आश्रय लेना, गुरु सेवा करना, दीक्षा शिक्षा लेना, वो सब। फिर एकादशी व्रत पालन करना, नाम जाप करना, संकीर्तन का अलग है, भगवान की सेवा करना, खाली भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, कोई दूसरा खाना नहीं है, ये सब भक्ति के नियम है। ये सब नियम पालन करने से हमारी भक्ति मजबूत होती है। ये सभी नियम में श्रवण और कीर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सब नियम जो है सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब भक्ति के बारे में है और जीवन में भक्ति के अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं है। तो सब महत्वपूर्ण है, श्रवण कीर्तन सेवा विनम्र होना, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं साधारण लोगों की क्या स्थिति है। जैसे कि परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से अनासक्त होंगे, जैसे कि वे अच्छी तरह भगवत श्रवण कर सके। तो अगर हम भगवत सुनते हैं लेकिन मन में दूसरा चिंता चलती है, हम भगवत सुनते हैं लेकिन सोचते हैं कि आज क्या कहेगा, कहाँ फैसला लेगा, तो वो प्रभाव जो है भगवत श्रवण करने से वो नहीं हो। तो इसलिए मन भगवत की वाणी में लगाना चाहिए, तो वो संभव हो अगर हम अनासक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो, गृहस्थ जीवन मतलब भौतिक भौतिक जीवन के बारे में नहीं, प्रश्न किस प्रकार प्रश्न होने चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न, तो उस प्रकार कई प्रश्न है। क्या नई आत्मा क्या नई आत्मा पैदा करते हैं? क्या बोलते हैं? You making a new soul or something? New soul. Vichitra prashna. Bhagwan sab kuch kar sakte. Bhagwan ke liye kuch nahi hai jo sambhav nahi hai. फिर भी वैसे है कि वो सब जीव जो है शाश्वत है, आदि नहीं अंत नहीं है। हाँ, नया आत्मा है। कैसे हम जैसे जो हम जो भौतिक स्थिति में है, हम जैसे मरा, तो जब हम कृष्ण भक्ति मिलते हैं तो नया जीवन मिलते है। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब कुछ उस प्रकार प्रश्न से ऐसे प्रश्न करना चाहिए, तो कैसे हम भक्ति में अग्रसर आ सकते, वो विचित्र प्रश्न। हरे कृष्ण, कोई दूसरा प्रश्न नहीं? मैं क्या सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, कहाँ से? शास्त्र से सुनते। हाँ ठीक है, हाँ समान में तक अशुभ नाम हाँ ठीक है यार। हम मंदिर में सब आराम से हम रखते, यहाँ पर खाने पीने के लिए सब व्यवस्था है, ठीक है, फ्री होटल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करते नहीं। हमारे मंदिर फ्री होटल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉइंट मेस, बहुत मेस है नहीं सब स्टूडेंट्स के लिए, जॉइंट मेस, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भक्तों व्यस्त होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उसलिए वो सब नियम है। तो चार बातें नहीं उठना चाहिए, फिर दिन भर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। अगर वो सब अगर कोई त्याग नहीं है ये सब पालन करना, तो मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है। तो हम कसाई कपड़ा फेंकने वाले पशु नहीं बनना नहीं चाहिए। क्या प्रश्न? I can't hear you. What? You're not listening. To beautify the body. So, aisa karna chahiye, snan karna. अच्छा कपड़ा पहनना, तिलक लगाना, आचमन वो, लेकिन लिपस्टिक वो सब उसका क्या है? लेकिन सब पवित्र होना चाहिए, शुद्ध वो अच्छा हो, ठीक है। आप लिपस्टिक इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, वो अच्छा हो। लिपस्टिक में वो सब क्या है? वो फैट है, वेजिटेरियन उसका जरूरत क्या? अगर फायदा हो तो आपने शरीर क्या बोलते हैं सज्जन करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए नहीं, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान भी लिपस्टिक से नाम नहीं करते। हम फल फल वो सब हाँ ये सब भगवान के लिए लगना चाहिए। हमारे शरीर क्या है सब, इसमें क्या है? मांस मुद्रा सब निगृह वस्तु। तो भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है। तो मिस वर्ल्ड से ही राधा रानी और बहुत बहुत सुंदरी है। मिस वर्ल्ड क्रॉ क्रॉ बास, मिस वर्ल्ड जो है तो मर जाती, क्योंकि राधा रानी शाश्वत, शी इज मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स राधा रानी। क्या स्नान Is it mandatory? Best. But in the modern age, we're all wretches. Actually. I said taki log pale or sab niyam palan kehte. Subah utke स्नान करके पूजा पाठ जाप इत्यादि किया थे, लेकिन आज ऐसे हम अपने सही हफ्ते हैं, इसलिए हरे नाम एव केवल मंत्र स्नान, अगर वो सब नियम पालन नहीं कर सके तो ये नियम पालन करो सदैव हरे कृष्ण नाम जो ये सभी अवस्था में भी हम शुद्ध और पवित्र रहेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जाय, श्री गौरचाय की जाय, श्री राधा गिरिधारी की जाय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जाय।